En ik zie dat er allerlei regels worden afgeschaft om de wapenexport te controleren. Om de wapenindustrie meer ruimte te geven, vrij baan te geven. Door de wapenindustrie moet straks niet eens de arbeidsnormen en de milieuregels worden nageleefd, zodat ze meer wapens kunnen produceren. Waar zijn we mee bezig? Dat is bizar. Alles wat tevreden en bevorderen wordt in voeten getreden. Je zou een heleboel kunnen doen, bijvoorbeeld weg naar nucleaire ontwapening. Maar dat gebeurt niet. Integendeel, we krijgen een nieuwe kernwapens. We hebben al nieuwe kernwapens. Hou je aan het internationaal recht, ook zo'n open deur zou ik zeggen. Gebeurt niet. De rechter zegt geen wapens naar Israël, Nederland levert toch wapens naar Israël. Daar zijn we mee bezig. Er wordt van alles gedaan om de oorlog voor te bereiden. En er wordt niets gedaan om de vrede te bevorderen. Onze politici doen dat niet. Dat moeten wij doen. En er gebeurt natuurlijk ook wat. Rut zei het al. Er is een beeld van vredesbeweging dat ze 500.000 mensen op het Malieveld tegen kernwapens. En dat was één moment in de geschiedenis. Dat is een tijd geleden. De vredesbeweging nu is ook mensen die een discussieavond organiseren over een militair oefenterrein. Of al die acties van studenten tegen de genocide in Gaza. Gaza is het Vietnam van de jonge generatie van nu. Er zijn een heleboel groepen actief tegen de oorlog. Zeker sinds er twee grote oorlogen zijn waar Nederland wapens aan levert. Wij hebben daar een verantwoordelijkheid. Wij moeten het daarover hebben. Maar als vredesbeweging worden we onvoldoende gehoord. Of worden afgeschilderd als vriend van Poetin. Maar laat duidelijk zijn, de nieuwe vredesbeweging is tegen alle militaire interventies. Heel veel van de oudere mensen hier, die hebben gedemonstreerd tegen militaire interventies in Irak, in Libië, in Afghanistan. Allemaal door ons eigen bondgenootschap, soms ook buiten het internationaal recht. Natuurlijk zijn we ook tegen de militaire interventie van Poetin in Oekraïne. En bovendien stuurt Poetin de Russische vredesbeweging naar Siberië. Hoe zouden wij pro-Poetin kunnen zijn? Dat zijn onze vrienden, die willen wij steunen. Ja, sorry, doe mijn best, ja. Er zijn heel veel groepen actief. En een aantal mensen vanuit verschillende kanten dachten vorig jaar, laten we gaan samenwerken, dan kunnen we elkaar versterken. De nieuwe vredesbeweging, Rut zei het al, is een platform van heel veel verschillende groepen. En van heel veel verschillende mensen. En van heel veel verschillende ideeën. We zijn het niet helemaal kaal met elkaar eens altijd. Het zijn ook ingewikkelde discussies. Er zijn ook groepen die we niet bij de nieuwe vredesbeweging willen hebben. We willen geen extreem recht bij de nieuwe vredesbeweging hebben. Er worden ook prijzen uitgedeeld hier van groepen die we niet bij de nieuwe vredesbeweging hebben. Dat kunnen we niet tegenhouden. Maar denk wel na over niet iedereen die zegt, we willen vrede. Wil het soort vrede wat wij willen. Een inclusieve vrede. Een vrede voor alle mensen. Een vrede waar iedereen kan zijn die wil. Een vrede waar migranten niet welkom zijn. Een vrede die hier wat is. Maar voordat jullie nou denken, oh fijn, er is een nieuwe organisatie die gaat ons vertellen hoe we aan vrede moeten werken. Nee, helaas. Rut zei het al, we zijn allemaal vrijwilligers. We hebben geen kantoor, we hebben geen centrale organisatie. We moeten dit allemaal zelf doen. We doen dit naast ons eigen werk, onze studie of whatever waar je mee bezig bent. Dit goed. En hoe we aan vrede willen werken, moeten we samen uitwerken. En dat doen we bijvoorbeeld op deze conferentie. Waar we het over eens zijn, en dat is ons uitgangspunt, we staan tegenover een gigantische oorlogsmachine en die moet gestopt worden. Want de generaals en politici gaan gewoon door als wij niks doen. En we hebben elkaar daarvoor nodig. En daarom is er een nieuwe vredesbeweging. Dankjewel, Adelaar. Het zijn de woorden waar vandaag denk ik nog veel op voortgebouwd wordt. Ik ga meteen door naar mijn volgende spreker. Ja, als je ook weer staan, dat is handig. Sander, jij bent als campaigner en als activist vanaf het begin ook betrokken geweest. En jij hebt met de nieuwe vredesbeweging op weg geholpen. En mijn vraag aan jou is, hoe is dat gegaan en wat heeft jou daarin gemotiveerd? Ja, dus ik was eigenlijk best wel nieuw met het onderwerp. Ik werd eigenlijk per toeval uitgenodigd in België door vrienden van Intel, die hier geloof ik aanwezig zijn. Hele mooie organisatie die zich onder andere dus voor vrede inzet. Bij een vredesconferentie daar. Allereerst werd daar voor mij voor het eerst op deze manier echt duidelijk hoe urgent dit onderwerp was. En ook dat wat er internationaal al aan het gebeuren was. En hoe groepen zich positioneerden. Nog ver afstond van wat ik in Nederland zag gebeuren. En ik ontmoette daar onder andere dus Jacob. En wij zijn in contact gebleven. Dit was in 2023 en toen een jaar later ongeveer zei Jacob tegen mij van hey, we komen nu telkens samen met een aantal organisaties die zich al jarenlang de meeste inzetten voor vrede. Kun je daar eens bij aanhaken en meedenken. En uit die gesprekken overleggen is toen het idee van nou, we moeten eigenlijk een platform hebben waarin we onze macht, onze stemmen, ons bereik consolideren, samenbrengen, zodat we meer mensen kunnen bereiken. En ik denk dat, gezien ook vandaag, dat we daarmee goed op weg zijn. Dus dat is heel mooi. En ook vanuit het idee van dat vredesactivisme en vredesorganisaties eigenlijk heel breed zijn. Dus we zagen organisaties die echt al jaren, decennia lang zich op bepaalde onderwerpen inzetten. Of voor vrede in het algemeen, of tegen wapenhandel, of tegen kernwapens. En we zagen nieuwe groepen. Die zich bijvoorbeeld specifiek tegen het kolonialisme inzetten of tegen de genocide, Israëlische genocide in Gaza, die op dat het idee van vrede eigenlijk elkaar heel goed kunnen vinden. En dat het heel goed is als daar een soort van meer stemmig, maar toch enigszins eenduidig geluid van te maken is. Daar zijn we nu mee bezig, dus dat is heel mooi. Die bestaat inmiddels al, dus die heb je al in de pocket, denk ik. Mooi, dankjewel. Ja, we gaan graag Jacob de volgende vragen. Jacob, aan jou de vraag, waar gaan we naartoe? Waar moeten we naartoe? Wat is de vredesbeweging? Ja, waar moeten we naartoe? Dat hangt denk ik ook sterk af met waar de wereld naartoe gaat. Maar dat ziet er voorlopig bijzonder somber en zorgwekkend uit. Als je hoort dat nu zelfs Trump eigenlijk de oorlog wil stoppen, lijkt te willen stoppen in Oekraïne, dat wij in Europa onze zogenaamde leiders willen vastklampen aan wat ons betreft volstrekt misplaatst idee van te willen winnen van Rusland en door te willen vechten een oorlog waarvan we weten dat die ongelooflijk veel zinloze slachtoffers heeft veroorzaakt en waarvan wij denken dat die niet gewonnen kan worden en dat je überhaupt niet moet streven naar overwinning. Als je ziet dat wij in zo'n omgeving leven, dan houd ik mijn hart vast. En de wereld is in chaos. Niemand weet precies wat er gaat gebeuren. De VS neemt duidelijk een andere koers. En dat lijkt in Oekraïne misschien goed uit te pakken. Maar wie weet hoe het gaat uitpakken richting China. Hoe het gaat uitpakken voor de mensen in Palestina, in Gaza, in het Midden-Oosten. Ik denk dat er voldoende te doen gaat zijn. Het is niet meer een luxe eigenlijk om hiermee bezig te zijn. Dus waar gaan we naartoe? Ik denk het is heel erg nodig. We hadden een tijdje geleden een debat in Den Haag en hadden we van links tot rechts partijen uitgenodigd om de vraag naar vrede in Oekraïne te bespreken. En er was eigenlijk geen debat. Eigenlijk was iedereen het erover eens dat we zoveel mogelijk wapens naar Oekraïne moesten sturen. En dat is nu nog steeds eigenlijk het geval. Dat betekent dat er de democratie hier eigenlijk faalt. Want ik geloof niet dat hetzelfde sentiment voor hetzelfde percentage geldt in de maatschappij. Ik denk dat er ontzettend veel mensen eigenlijk zijn die dit willen stoppen en die zien dat dit bloedvergieten nergens toe leidt. Dus ik denk dat we eigenlijk moeten constateren dat er in de bevolking, onder jullie, onder ons, ontzettend veel mensen zijn die zich zorgen maken. En ik denk dat we die stem, als dat via de Tweede Kamer niet lukt en als dat via de media niet lukt, want heel fijn, ik ben trouwens heel, heel blij dat hier zoveel media zijn, maar die hebben zich toch vooral de oren laten hangen afgelopen jaren naar de mensen uit die de oorlogsindustrie vertegenwoordigen en die allerlei imperiale belangen van de VS vertegenwoordigen. Ik denk dat wij onszelf moeten gaan laten horen. En ik denk dat wij zelf voor de toekomst, en ik ben heel blij dat we hier nu zijn met zoveel mensen, had ik niet durven dromen een jaar geleden of twee jaar geleden, toen het echt nog verboden was bijna om over dit onderwerp te spreken. Ik ben ontzettend blij dat we in deze eerste stap hier zetten. En ik denk, daarom zie ik enorm uit ook naar wat hier gaat volgen. Want dit is nog maar het begin. Het is helaas hard nodig. En we moeten dus laten zien dat we er zijn. Dus we moeten Ja, dank je. We moeten laten zien dat we er zijn. En ik denk dat de eerste taak is ook onszelf ontzettend goed te informeren. Goed te lezen, goed te begrijpen wat er aan de hand is. Begrijpen hoe conflicten in elkaar zitten. Hoe conflicten opgelost worden. En dat we niet per se moeten vertrouwen op datgene wat politici ons proberen aan te smeren aan oplossingen. Dus ik denk dat we, ja, er staat onze grote taak te wachten en dat is onze stem te laten horen. We moeten onszelf kritisch houden, we moeten zelf met elkaar in gesprek blijven gaan. En we moeten ook de moed tonen om tegen de enorme stromen en enorme propaganda en enorme het overdonderende oorlogsgekletter moeten wij in staat zijn om de rug recht te houden en te zeggen van en om ons eigen geweten te vertrouwen en te weten en te zien dat oorlog uiteindelijk vernietiging is en een lose-lose situatie voor iedereen. Iedereen verliest in oorlog. En ik denk dat we daarom dat het daarom een heel mooi moment is dat we hier bij elkaar zijn. En ik zie het voor me dat we zijn misschien nog klein, maar dat we ook weer de straat op gaan en dat we elkaar vinden op straat en die tegenmacht gaan vormen om de waanzin waar we met z'n allen in terecht zijn gekomen en halt toe te roepen. Ik denk, dit is een hele mooie brug ook naar hetgeen wat ik jou wil vragen, Eline. Wat ik jou wil vragen, namelijk, het is allemaal zo groot. En hoe gaan we nou aan de slag zonder helemaal verlamd te raken van alles? Jacob schetst het net, van alles wat er moet gebeuren. En hoe moeten we dat doen? Ja, het is ook groot. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook beseffen dat vrede niet alleen iets is wat gemaakt wordt door politici hogerop. Uiteindelijk ligt de macht, voor mijn gevoel, niet alleen bij politici die gaan beslissen of ergens wapens wel of niet heen gaan. Geweld en vrede is groter dan dat. Het zit ook in onze cultuur. Dus het is belangrijk dat, het is heel groot, maar het is gewoon intersectioneel. Dus er zijn ook heel veel dingen raken aan vrede en de demilitarisering. Dus we moeten ook met elkaar blijven vechten tegen patriarchaat, tegen neocolonialisme, tegen de uitbuiting van mens en natuur. In kapitalisme. Want ik denk als we dus alleen maar gaan focussen op geen wapens, er zit ook heel veel geweld in de cultuur en hoe we met elkaar omgaan. Dus we moeten kritisch blijven kijken naar onszelf en ons durven te laten aanspreken door de ander die ons constant bevraagt op hoe we het doen. Daarbij zou ik altijd zeggen dat het belangrijk is om je aan te sluiten bij een collectief. Dus je kan bijvoorbeeld bij de nieuwe vredesbeweging willen, maar uiteindelijk zijn wij een collectief van allemaal verschillende organisaties. En ik kan je zelf vertellen, het is gewoon heel fijn om het met mensen te doen. Dat geeft hoop, dat geeft kracht, dat geeft inspiratie. En daarbij hoeven we niet met z'n allen alles te doen. Ik heb bepaalde talenten en dingen die ik minder goed kan. Daarom doe ik bepaalde dingen en andere dingen laat ik aan anderen over. En dat is precies de kracht van waarom we met elkaar staan. Dus ik zou vooral ook echt aanmoedigen om te kijken waar ben jij goed in? Waar liggen je talenten? Waar liggen je interesses? En om gewoon langs de informatiemarkt te gaan en kijken waar wil ik mij bij aansluiten? En dan kunnen we met elkaar blijven samenwerken in die nieuwe vredesbeweging. Maar ook erkennen dat er al heel lang een vredesbeweging is. Net werden bijvoorbeeld al even de studentenprotesten genoemd. Ik denk ook vaak aan Extinction Rebellion, die al zo lang zoveel doet tegen geweld. En ik denk dat we dat soort dingen moeten gaan erkennen. Ook al is het misschien anders dan hoe het in de jaren 70 was. Dat. Ja, absoluut. Ja, dankjewel. Ik wil jullie bedanken en ik ben zeker eigenlijk dat dit al een goed beeld ook van de nieuwe vredesbeweging gegeven heeft. De andere organisaties, jullie hebben al die stands gezien, die representeren zich ook via de standjes achterin in de markt, zodat jullie daar ook kennis mee kunnen maken. Dus loop in de pauze vooral langs. Dus jullie bedankt. Ik heb nog één speciale gast die nu snel ook nog het woord neemt. Ik durf je naam toch weer niet helemaal goed uit te spreken. Sjors. En dan... Zal ik jou even nemen? Ja, mijn naam is Sjors van Houts. Ik sta hier namens de theaterorganisatie De Verleiders. Wij trekken momenteel door het land met een voorstelling over consultancy. Daar gaan wij de komende half jaar 100.000 mensen, zoveel kaarten zijn er al verkocht, mee bereiken. Een groot onderdeel van die voorstelling is dat wij de mensen voorlichten over de rol van McKinsey in het adviseren van regeringen en de wapenindustrie om zoveel mogelijk geld te kunnen verdienen aan deze spanningen in de wereld. En wij hebben ons, dus ik sta hier namens Pierre Bokma, Victor Leu, Leopold Witte, Tom de Ket en ondergetekende. En wij gaan deze 100.000 mensen de komende half jaar wijzen op de nieuwe vredesbeweging. En wij hopen dat zoveel mogelijk mensen zich achter dit geweldige platforminitiatief scharen. Dus dank je wel. Geweldig, bedankt. Dit was de kennismaking met het publiek en met de Nieuwe Vredesbeweging. En het volgende punt van, en laatste punt van deze, waar moet ik staan om? Ik ga gewoon door. Het volgende en laatste punt van deze plenaire sessie is het in actie komen. En we zochten daarvoor een spreker die ons kon toespreken over de grote problemen in de mondiale situatie, die de urgentie kan schetsen en ook kan laten zien welke acties waar we naartoe moeten. En ons zo kan helpen om met z'n allen met de neus dezelfde kant op te staan. En toen zeiden we met het organisatieteam, het zou geweldig als Jan Pronk hier zou kunnen komen spreken. Ja. En in plaats van te blijven dromen, hebben we hem gewoon gevraagd. En ja hoor, nee. Hij bleek het thema net zo belangrijk te vinden als wij. Dus Jan Pronk, Het applaus laat wel zien dat ik eigenlijk geen introductie hoef te geven, maar ik heb hem hier voor het... ik stel aan jullie voor Jan Pronk, politicus, oud-minister, speciale VN-gezante in de Soedan en op dit moment ook actief voor de Rights Forum en betrokken bij de ambtenaren sit-ins tegen de genocide in Gaza. En ik kom denk ik niet aan toe om al die eretitels te benoemen die je hebt. Ik sta er stop. Ik geef het woord aan jou. Even checken of jullie me zo kunnen verstaan. Dan hoef ik niet met zo'n ding te werken. Oké, dankjewel. Hele opdracht natuurlijk, omdat ik ook niet weet hoe jullie er allemaal over denken. En omdat ik misschien niet bekend sta als een van die doorgewinterde vredesactivisten die net hun hand op staken. Ik was in de jaren 60 bezig met anti-Vietnam, anti-NATO. Maar in de loop van de jaren ben je altijd wel met oorlog en vrede bezig, maar dan ben je ook betrokken bij besluitvorming die soms niet helemaal spoort met je ideeën. Zo gaat dat als je in de politiek zit. Dat is zo. En daarom ben ik natuurlijk niet degene die voor jullie het woord heeft. Maar ik heb wel ideeën. Ik had kunnen gaan spreken over Gaza. Het is net gezegd. Ik sta iedere donderdag nu een jaar lang te demonstreren met ambtenaren die dat doen tegen de genocide in Gaza. Nog verder. Oké. Nog een keer proberen of jullie me zo kunnen verstaan. Ja. Nee, dichterbij nu. Dus. Nee. Gaza. Ik kan ook spreken over Oekraïne. Gaza. Hallo. Ja, hij gaat steeds weg. Oké. Alright. Laatste keer. Ik kan spreken over Oekraïne. Daar hebben jullie ook allemaal bepaalde opvattingen over. Maar de geschiedenis van Oekraïne is ook de geschiedenis van de westerse betrokkenheid en de westerse verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd. Dat weten jullie, en ik ga nou niet op al die twee hoofdvraagstukken in. Ik heb in een boekje dat dit vorig jaar is geschreven, Kijk niet weg, gezegd... Als het Westen spreekt over winnen, dan wordt de strijd in Oekraïne verloren in Gaza. Want het Westen is zijn geloofwaardigheid volkomen kwijt. Als het gaat over waarden, mensenrechten en wat dan ook. In het zuiden weten ze dat. En we kijken weg. Want er zijn natuurlijk meer oorlogen. Wie spreekt er over Soedan? Wie spreekt er over Congo? Over Myanmar. Of wat er gebeurde kort geleden in Ethiopië. En ik kan nog een paar andere voorbeelden noemen. Sommigen zeggen oorlog is terug van weg geweest. Nou, voor velen in de wereld is oorlog een dagelijkse realiteit. Wat ik ga doen is het volgende. Ik probeer een paar richtlijnen te formuleren. En ik noem het geboden. Ik noem 10 geboden om te helpen oorlogen te voorkomen. En ik noem 10 geboden om, als men op de een of andere manier in een oorlogssituatie betrokken raakt, of erbij betrokken raakt, om het te dempen, om het terug te brengen. 10. A. 1. Onthoud je van retoriek en van verkeerde woorden. Er is net gezegd, het is ook een cultureel verschijnsel. Onthoud je van vijanddenken. Onthoud je van het labelen van andere landen en andere culturen als minderwaardig, als achterlijk. De shithole countries, zoals Trump spreekt over de Global South. Onthoud je van het voortdurend labelen van je tegenstanders als terroristen. Onthoud je van het voortdurend labelen van andersdenkenden over een bepaald conflict als antisemieten of als domme naïvelingen, noem maar wat. Retoriek, woorden, daar begint het mee. Woorden doen ertoe. Spreek ook nooit meer over winnen of verliezen. Oorlogen kunnen niet worden gewonnen of verloren. Gebruik dus niet de woorden whatever it takes, no taboe, een rode lijn of een game changer, alsof oorlog een spel is. Goed, cultuur. Gebod 2. Verdedig universele waarden. Die zijn er. Verdedig de universele waarden die ooit zijn uitonderhandeld in het internationale recht. Dat is er. Ook al wordt het ondermijnd, het is er. Er is over onderhandeld. Er was een consensus over bereikt. Bijvoorbeeld nationale territoriale soevereiniteit. Na de Tweede Wereldoorlog hebben landen met elkaar beslist dat geen enkel land, dat ging tegen Duitsland toen, maar geen enkel land heeft het recht om een ander land binnen te vallen. Geen enkel. Amerika dus ook niet. In Irak, Rusland destijds niet in Afghanistan, later niet in Oekraïne. Beschouw dat als een waarde die vastgelegd is in recht. Sta daar pal voor. Zodra dat weer een keer wordt doorbroken, komt een ander op dezelfde gedachte. Dan gaat het weer schuiven. Sta daar pal voor. Gebod 3. Verdedig bovenal het concept van de mensenrechten. Want het gaat in oorlogen wel om mensen. Wat er met hen gebeurt. En mensenrechten zijn absoluut en ze zijn universeel. Ze gelden voor iedereen. Niet alleen maar voor ons in het Westen. Ook voor vluchtelingen. Ook voor mensen die nauwelijks een goed bestaan hebben, omdat er armoede nog steeds heerst ten gevolge van de door ons gecreëerde klimaatcrisis en ons kolonialisme en imperialisme. Mensenrechten. En dat betekent dus gelijke, alle mensen zijn verschillend gelukkig, maar alle mensen hebben gelijke rechten, ongeacht hun verschillen. Man, vrouw, jong, oud, zwart, wit, verschillende geloven, verschillende etnische identiteiten, je hebt allemaal gelijke rechten. Dat is het uitgangspunt wanneer je spreekt over conflict, geweld en oorlog. Dat geldt ook voor de mensen die nog niet geboren zijn. Toekomstige generaties hebben dezelfde rechten om deel te hebben aan de natuur, de natuurlijke hulpbronnen, de atmosfeer, het water, de grond, als datgene dat wij voor ons claimen. Mensenrechten ook voor onze toekomstige kinderen en kleinkinderen. En die van allen. Gebod nummer 4. Wees daarin, stap voor stap logisch op elkaar volgend, volstrekt geloofwaardig. Meet dus niet met twee maten. Gelijkheid voor onszelf, zoals de Franse revolutie. Jawel, gelijkheid, vrijheid en broederschap voor de Fransen, maar niet voor de mensen in Afrika, bijvoorbeeld. En datzelfde is altijd maar doorgegaan. Meten met twee maten. Het is trouwens ook heel erg onverstandig om het te doen, want het wordt gezien door degene die anders gemeten worden. En het wordt tegen ons ingebracht in het Westen. Het meten met twee maten is in het Westen begonnen. Weet dat goed. Punt 5. Ken je geschiedenis. Denk niet altijd in een conflict dat de andere partij ongelijk heeft en wij hebben gelijk. Denk niet altijd dat wij in een conflict het gelijk aan onze zijde hebben. Accepteer bijvoorbeeld dat anderen zeggen, wij voelen ons door jullie bedreigd. En ook als je van mening bent dat je hen helemaal niet bedreigt, dan is het gevoel om door ons bedreigd te worden een politiek feit. Daar heb je mee te handelen. Zoek dan ook de redenen die men heeft om zich onveilig en bedreigd door ons te voelen. En neem dan zoveel mogelijk die redenen weg om te voorkomen dat een conflict uitbarst in geweld. Ken je geschiedenis, ken je verantwoordelijkheid die je altijd hebt gehad voor de loop van het proces en die je nog steeds hebt. Punt 6. Herstel de instituties van de oude orde. Ja, bijvoorbeeld de Verenigde Naties, die gecreëerd zijn om de grote crisis van dat moment door praten en onderhandelen te adresseren. Opgelost werden ze niet altijd. Maar je begon met erover te praten en je had er een systeem voor. En in dat systeem was ongelijkheid. 5 landen die een vetorecht hadden in de Veiligheidsraad. Maar dat was beter dan alle vorige wereldoorlogen toen de winner took all. En vond dat hij alles zelf kon beslissen. Er was een systeem van zekere mate van deling van macht ontstaan. En dat heb je hard nodig. Breek die instituties niet af. Dat hebben we gedaan. Bush is begonnen met de Veiligheidsraad om ver te kegelen door Irak binnen te gaan. En we hebben vanuit het Westen Libië aangevallen. Met een Veiligheidsraadmandaat. Maar in dat mandaat stond geen regime change. En dat was de reden waarom Rusland en China daarmee akkoord gingen. De laatste keer dat we echt een Veiligheidsraadresolutie hadden over een groot probleem die niet leidde tot een veto. En nu hebben we toch Gaddafi opzij geschoven. Wat er van geworden is chaos, maar erger is nog dat Rusland en China toen tot de conclusie kwamen dat ze door het Westen werden verraden. En je kon er dus donder op zeggen dat ze niet zouden meewerken aan welk debat in welke veiligheidsraadsvergadering dan ook om te komen tot een gezamenlijke aanpak van Syrië. En dat speelde op dat moment. En we weten wat daarvan geworden is. Herstel de instituties van de oude orde. Breek ze niet af, maar hervorm ze uiteraard. Andere vorm van de Veiligheidsraad. Andere landen daarin, bijvoorbeeld onderhandelen. Luister ook naar ideeën, en die zijn er, van de kant van Lavrov, die ze heeft gelanceerd met betrekking tot een andere internationale orde. Zeg niet, ze komen van Rusland, dus is het onzin. Zeg ook niet, als de Arabische landen met voorstellen komen, en dat hebben ze gedaan al kort na het jaar 2000, over een ander beleid met betrekking tot Israël en Gaza. Het zijn Arabische plannen, het zijn islamitische plannen, daar luisteren we niet eens naar. alsjeblieft, neem dat serieus, want het zit allemaal in dat systeem dat we daarvoor hebben gecreëerd. Respecteer wat er is. Het gerechtshof, het internationale strafhof. Leef dat na. Luister naar die uitspraken. Ook als je het er niet helemaal mee eens bent. Het is er. Het zijn rechters. Zij hebben gesproken en zij zijn legitieme instellingen van de internationale orde. Zodra je zegt, daar trekken we ons niks van aan, zoals Veldkamp dat zegt, wanneer het gaat om Gaza, dan ondermijn je de internationale rechtsorde en dat slaat terug. En gebruik dat om nieuwe verdragen te gaan maken. Nieuwe wapenbeheersingsverdragen. Waarom geen poging om te komen tot een groot internationaal wapenverdrag met betrekking tot het gebruik van drones? Noem maar wat. Er zijn nog veel meer mogelijkheden. Maak gebruik van de instituties, hervorm ze, bouw op ze en kom met nieuwe afspraken. Hervorm het systeem van binnenuit om te komen tot, want daar gaat het uiteindelijk toch om, conflicten zullen er altijd zijn, collectieve veiligheid. Waarbij je dus de veiligheid van de een niet verbetert ten koste van de veiligheid van de ander, waardoor de anderen nog onveiliger zijn, maar een collectief systeem van veiligheid. Die kans hebben we gemist. Ik ook in 1991, toen daarover gesproken werd kort, en dat is ons duur bestaan gekomen. Punt 7. Wees op uw hoede, wees op tijd. Er zijn overal mogelijke conflicten. Het broeit in talloze samenlevingen. Weet wat daar speelt. Studeer erop. Kijk daarvoor niet weg. Want wat daar gebeurt kan resulteren in gewelddadige conflicten. We waren niet op onze hoede in Ethiopië. En daar is een oorlog ontstaan tussen Ethiopië en Tigray die heleboel slachtoffers heeft gekend. En dat kunnen we in het Westen, komt ons dat niet zo gek als schelen. Maar het was een schandalige oorlog. Die gevoerd werd door iemand aan wie we ook nog notabene de Nobelprijs voor de Vrede hadden toegekend. Weet dus wat er speelt. Ken je geschiedenis. Studeer erop. Praat erover. En kom op tijd tot actie. Zie, ken en lees de ontwikkelingen in de wereld en in andere landen. Zodat je op tijd kunt reageren met een vredesinitiatief. Niet met een interventie, maar met een vredesinitiatief. 8. Denk out of the box. Volg niet het mainstream denken altijd. Volg niet de gewoontewijsheden die voortdurend worden gelanceerd. Wees creatief in het zoeken van oplossingen. De enige oplossing die wel in Brussel verzonnen was, nog meer wapens. Waarom is er niet tegelijkertijd ook gedacht over de mogelijkheid om vanuit Europa te gaan praten met Moskou? Niemand doet dat. Ook niet in de Tweede Kamer. Ook niet, zeg ik tot mijn grote droefenis, binnen niks. Men praat niet meer over vrede. Men zoekt geen creatieve oplossing. Punt 9. Onderhandel over een andere geopolitieke orde. Dus Oost, West, Noord en Zuid. En dat is wat anders dan de Verenigde Naties. Een andere geopolitieke orde. Een geopolitieke veiligheidsorde. Bijvoorbeeld. Ga daarover onderhandelen. Tussen Oost, West, Noord en Zuid. Haal de BRICS daarbij. Haal India daarbij. Praat erover ook met China. Zodat ieder land, of je dat leuk vindt of niet, in ieder geval weet, wij hebben een keuze voor een bepaalde invoersfeer die we graag zouden willen handhaven. Dat willen ze allemaal. Amerika wil dat net zo erg graag als Rusland. Erken dat van elkaar. Erken van elkaar dat je dat niet probeert te ondermijnen, te interveniëren. Kom tot een nieuwe geopolitieke orde. Met respect voor grenzen. Grenzen zijn niet definitief. Grenzen veranderen voortdurend. Maar dat kan ook door onderhandelen. Doordat ze worden erkend. Dat is in Jemen gebeurd destijds. Het is in Slowakije gebeurd. Het is in Soedan gebeurd. grenzen kunnen veranderen wanneer daarover wordt onderhandeld. En dat is helemaal niet nodig om je eigen invloedssfeer uit te breiden ten koste van de ander en dan loopt het mis. 10, laatste gebod, dan een meer verzinnen, maar belangrijk. Stop de nucleaire bewapeningsrace. Alsjeblieft. Andere dag, maar niet meer. We zijn na 2000 meer gaan nucleair bewapenen. In de jaren 90 werd er nog gesproken over nucleaire verdragen om minder te doen. En zelfs Reagan en Gorbachev en later Yeltsin en Clinton hebben dat gedaan. Er werd gesproken over minder. En reeds kwamen de Amerikanen in 2001 met de afschaffing van het belangrijke verdrag in zaken de ABM's, de missiles. En toen ging het schuiven. Steeds meer verdragen werden opzij geschoven en er is heel weinig over. En er ontstaat steeds meer en ze worden steeds gevaarlijker. Als ik één advies wil geven om te gaan lezen, Jacob zei ik moet lezen. Iedere vredesactivist moet een boek lezen van Ann Jacobson. Nederlands vertaald. Nuclear war, the scenario. Het scenario. De rillingen gaan langs je lijf. Het is een heel reëel scenario dat gebaseerd is niet eens op artificial intelligence als een belangrijk element in bewapening, maar op menselijke fouten en op het huidige systeem van beslissingen die al genomen zijn. Een kleine nucleaire oorlog bestaat niet. Het is een kettingreactie die leidt tot het einde van de beschaving. Lees dat boek en je sluit je allemaal aan bij de beweging tegen nucleaire bewapening. Nou is er oorlog. Ergens. En je bent erbij betrokken. Je zit erin, bij de partij, of je kijkt er tegenaan zoals Nederland en je hebt er een beetje invloed op. 10 geboden voor oorlogsvoerenden en voor betrokkenen, dus voor iedereen. 1. Besef dat oorlogen niet meer militair gewonnen kunnen worden. Zoek daarom zo spoedig mogelijk van het begin af aan de gelegenheid om te praten, te onderhandelen, compromissen te sluiten. En hou een ander die daarbij betrokken is niet van af, zoals dat gebeurd is. Toen Zelensky zei in Ankara, je moet toch maar niet gaan onderhandelen. Poetin is niet te vertrouwen. Ik vertrouw hem ook niet, maar je moet wel onderhandelen. Een van mijn collega SRG's van de VN, die leiding had van de vredesoperatie, dat gold dus in Rwanda, zei, shaking hands with the devil. Het is niet anders. Je moet eruit komen op de een of andere. En dat doe je met macht en kracht, uiteraard, en overtuiging. En je laat niet over je heen lopen, maar je praat, je onderhandelt. En je zegt niet, ik ben nog lang niet sterk genoeg voor dat. En dan is het nooit op een gegeven moment klaar. 2. Heel eenvoudig. Alles wat je doet, deescaleren in plaats van escaleren. Met betrekking tot de Oekraïne, we hebben iedere keer geëscaleerd. Een nieuw wapen, wat verder, een nieuw vliegtuig. Een andere raket. En reken maar, dan kwam er altijd weer een andere reactie terug. En op een gegeven moment loopt het totaal uit de hand. De-escalatie voorop. Het wordt door rechts beschouwd als iets zachts en als naïef. Het is een kern van het beleid om te komen tot minder oorlog, tot meer vrede. Wees bereid tot het zetten van eenzijdige stappen. Vrouwenwekkende maatregelen. Alles wat je kan doen, hoef je niet te doen. En je kunt dus tegen de andere partij, als je in zo'n oorlogssituatie zit, zeggen, we zouden dit kunnen doen. We zouden dit wapen kunnen inzetten. We zouden jullie kunnen raken, ook 100 kilometer verder op eigen. Maar we doen het niet. Het is een eenzijdige stap, een hele kleine eenzijdige stap. En er zijn talloze eenzijdige stapmogelijkheden in talloze conflicten mogelijk om die te zetten om vertrouwen te wekken. om ook weer dus te helpen te komen tot de-escalatie en de mogelijkheid om te gaan praten. 4. Gebruik alleen middelen in een oorlog, als je een oorlogsvoerende partij bent, die niet strijdig zijn met het doel dat je wilt bereiken, dat is vrede. Die de vrede verder wegschuiven. En dat gebeurt dus continu. Wapens, stappen, militaire stappen, die haak staan op het doel dat je wil bereiken. Eik al je stappen aan het doel. 5. Jan, ik ben het er allemaal over eens. Ja, ik wil met zijn er nog maar 5 en dan hou ik op. Ja? Oké, okay, ja. Ja, gelukkig. Ik heb een beetje gewend. Doorgaan. Ik ben bij 5. Oké, okay, dat gaat kort snel gebeuren. En anders hier. Pleeg geen aanval op burgers. Pleeg nooit aanvallen op burgerdoeleinden. Maak dan een wet van de oorlog. Respecteer en bescherm humanitaire hulpverlening. Onthoud je van collectieve bestraffing. Onthoud je van zogenaamde disproportionele zelfvereniging. U weet waar ik het over heb. Al, dat is een groep van geboden die continu geschonden worden en die je moet bepleiten. Moet je voor knokken, daar moet je pal voor zijn. Ook wanneer een oorlog nog voortduurt. Onthoud je 6 van chemische oorlogsvoering en ook van de toepassing van artificial intelligence in de keuze van targets of in het hanteren van andere wapens. 7. Zet een stapsgewijze onderhandeling op. Je hoeft niet alles tegelijkertijd te doen. Zeg dus bijvoorbeeld, we beginnen met beperkte onderhandelingen om dat geweld tegen burgers tegen te houden. Stap voor stap weer om gevangenenruil. Dan over humanitaire actie, humanitaire zones, humanitaire konvooi. Hoef je dan maar tegelijkertijd stap voor stap verder, zodat het steeds verder minder. Dat zijn mogelijkheden en die zijn ook echt wel toegepast in een groot aantal situaties, vaak buiten Europa. Over terugkeer van ontheemden. Over het sparen van water en energie. Over het sparen van hospitaals en ambulancekonvooien. Stapsgewijze onderhandelingen over het instellen van gedemilitariseerde zones en bufferzones, bijvoorbeeld. 8. Maak gebruik van onpartijdige bemiddelaars. Die zijn er. Niemand praat nog over de OVSE. Breng die weer terug. Maak ook gebruik van vredesmissies. Daar wordt beklagenswaardig over gesproken, maar vredesmissies hebben effect gehad om vrede die was uitonderhandeld te handhaven, om te voorkomen dat het weer uit de hand liep. Maak gebruik van ongewapende waarnemers. Het zijn instrumenten waar we over beschikken en die we weer moeten gaan hanteren. 9. Als er als je partij wil trekken in een conflict, maak dan alsjeblieft gebruik van economische middelen. Ook wanneer die kosten met zich meebrengt. Als we van mening zijn, en dat ben ik, dat Poetin moet worden weerstaan, dan moet je echt economische sancties hanteren. En niet alleen maar die economische sancties waarvan je denkt, nou die hebben niet van die grote effecten voor ons. We hebben ook een beetje de 16e ronde van sancties gehad. Dat betekent dat het helemaal nooit serieus is. Maak gebruik van economische, geen gewelddadige, economische middelen om te komen tot een, ja, het vergelijk een andere onderhandelingssituatie. En dan ben je blij, dus nummer 10. Ja? Werk reeds tijdens een oorlog aan herstel, aan wederopbouw, aan humanitaire basisvoorzieningen, aan recht, aan coexistentiemogelijkheden, aan verzoening. Wacht daar allemaal niet mee totdat er eenmaal echt vrede is. Doe dat nou al tijdens het conflict. Om bijvoorbeeld, dat is belangrijk voor mensen, maar om ook mensen een perspectief te bieden, er kan iets beters gecreëerd worden dan wat we nu hebben en het is de moeite waard om daarvoor ons in te zetten. Verzoening is mogelijk.

Zo, hallo lieve luisteraar. Ja, zoals je misschien gemerkt hebt, zijn we in Rue Paree. En daar is de eerste actieconferentie van de nieuwe Nederlandse vredesbeweging. En er zijn heel veel mensen. Afgeladen. We voelen met ons neus in de boter met Jan Pronk die ging praten. En er was een hele interessante meneer uit België. Die hield een heel kort praatje. En die wil ik graag. Spreken. Die staat hier, maar die was nog heel druk in gesprek. En zo kort als zijn toespraak was, zo lang is hij nu aan het woord.

op de Weteringschans. Om 2:00. Oh, maar dat kost wel 10 euro. Maar goed, dat is, daar kun je naartoe. Dat gaat over het boek Veiligheid opnieuw doordenken. En van de werkgroep Inclusieve Veiligheid. En dat boek ligt hier ook in grote stapels. Dus dat is interessant. Ik zie hier een duif. Van. En een UFO zie ik. Ruimtereizigers. De bommerang van oorlog en geweld. En dan is er een stand van Religions for Peace. Ik ga nog even verder, want ik ben ook heel erg geïnteresseerd in groep Sabeel. Sem over Semieten en antisemieten. Doeboek Burgerschap. Er is alles te koop hier. Het krijg te koop te leren. Meneer Pronk, mag ik u storen? Als je het goed vindt, ga ik eerst dat toilet, dan kom ik terug. Oh ja. De klok aan. Nee, nee, niet de groep, maar zoek een stalletje. Peace takes brains. Alle hens aan dek. 6 pijlers voor een vreedzame wereld. Van Dolf Kessler. En dan is er een boek in het Grieks. Waarvan ik geen idee heb. Het enige wat ik kan lezen is Michiel Driebergen, Dolf Kessler, Kees van Reuven, Ruud Meij, essays. Dan is er het platform Vrouwen en Duurzame Vrede. Zullen we dan nu over vrede praten? Dat is voor mij de vraag. Peace as always. Is er. Stop de oorlog Amsterdam natuurlijk. Arales. Ben jij van Arales? Yes, yeah, but I'm afraid I don't English? Speak Dutch. Yes. Okay. What is Arales? It's, I'm not familiar with the name. Arales is a decolonial climate focused organization. Okay. But I'm actually not from Arales. The person who is from Arales is in a workshop right now, so she can better explain a little bit what it is. Okay, but I'm coming more from the Intifada taken militarisme. Yeah, so I can talk about that a bit, if that's okay. Yeah. So essentially we're a group, a coalition of different organizations that are working together to essentially bring an anti-militaristic flavor or anti-militaristic approach to a lot of the protesting and a lot of the movement that has happened in the last year for Palestine. Yeah. So to kind of shift that towards the military, bringing the all of the student movement, all of the different groups that have formed, to shift the focus to the military. Shift away from the thought that you can somehow get peace by having more weapons. Yes, exactly. Exactly. This whole idea is It doesn't make sense whatsoever. And so essentially the message that we're trying to spread or make wider is essentially how Israel, military and colonialism, how these are all linked, and how the way that the world looks now, like the world order, the system that it exists now, is actually a very specific plan or project from different colonial powers in order to maintain power or control over the world as it is now. And so we're trying to break that from the inside. But it's so openly colonialistic. Yeah, yeah, it is. Exactly, and this is the thing. How can you still want that? Yes, exactly. It is a very, very overtly, I mean, the military, the way that militarism or securitization works is actually very inherently colonial. We're still seeing the same systems that created the third world as it is now, let's say. Are still happening now, you know, they're still going on, and it is NATO, it is the EU, it is all of these systems, yeah. Yeah. And me too, I'm also flabbergasted. I really, really, for sure. And so, this is a radio show. Sorry. Oh, I didn't say. Yes, we are live on Radio Patapo. Okay, live. It's live now, yeah. Awesome. Hi, yeah. Radio Patapo. Yeah. No, but yeah, we've been, well, there's every month, there's a gathering on the 24th on the Spuy about the Ukraine war. Okay, so nice. That's actually from the neighbors. Okay. The Oorlog Amsterdam. They organize nice. Every month, so. Very nice. Yeah, but friends of the family. But, wonderful. Yeah. Yeah. It's really, really good and inspiring to see so many people. Yes, here. It is very inspiring. Because it's wonderful. And to have this icon, mm-hmm. Hans Bronk. Yeah. Yeah, it's wonderful. Yeah. And something that I've been thinking about since I've come here is noticing or seeing how the demographic who is attending here today is a very different demographic to what we've been seeing in the Palestine movement and in the anti-genocide, let's say. And so something that I'm thinking about now is how can we bridge these movements? Why is there this, like, how come it's separate? This should, I mean, anti-war, well, pro-peace. There was a beautiful thing yesterday in Museum Square, because mm-hmm. There was the Feminist March. Yes. Have you been there? For the Feminist March? I wasn't there, unfortunately, but I was very aware that it was happening. Plan, there was, all the groups were coming there, and they were all kind of presenting themselves. So the new Tolaminas. Nice. Which is like also an old movement that's like, and they had very high-pitched voices, very young awesome. Young people. Awesome, that's great. So that was very inspiring. And then there was some people drumming, and there was a Palestine, a very strong Palestine presence. Yeah. Because they know how to scream. Yes. They learned. Yes, exactly, yeah. Exactly. And but I mean, then the drumming kind of overtook or was really disturbing to their chanting. Uh-huh. And there the people were dancing and having fun. And mm-hmm. So the Palestine people thought, like, yeah, what the fuck? I mean, mm-hmm. where are you feminists? Nobody's free until everybody's free. Exactly. Come on, stop this silly partying as if nothing is wrong. You know? Exactly, exactly. I mean, while I do think that it is really beautiful and important to have joy or to have joy within the movement, I think it is also something that we really need to be aware of, that especially I think it's very good what you mentioned about within feminism, it is, or at least the way that I see it coming more from a black feminist thought or perspective, mm-hmm. where we have to be looking at the most marginalized people within a society, and we need to be making sure that our society matches with the most marginalized. And so if our society is talking about feminism but for the most privileged, then this is not, in my mind, this is not really feminism. This is something else. Looks like something else. And so I find it really important that we have a decolonial approach or a decolonial perspective for everything that we're doing, whether inclusive. It is feminism. Exactly. No human is more or less. Exactly. It is. We need to be finding solutions, or we need to be finding futures that work for everybody. You know, yeah, from, that are from based on trust, that are based on friendship. Yes. Or maybe not friendship. I mean, I don't have to like you. Yeah, but based on community and solidarity. Okay, do your thing, you know. Yes. Yeah. Yeah. I think so. We I think live so. In the same house. Yes. Exactly. I mean, the planet is something that we all have to be, that we all have to live on, and you know, find peace on all of yeah. us. And something that I think can be missing sometimes is thinking that, okay, if we have peace, then that means that everything is good. But yeah. I think that we need to be mindful of what type of peace are we talking about. Are we talking about... Peace is a werkwoord, how you say this, a verb. It's yeah. It's an like activity. It's not a noun. It's not a situation. That's right, exactly. I like that. That's very nice. It's a process. Work. Exactly. Yeah. And I think it's also nice to think of the distinction between positive peace and negative peace. Positive peace is where you might be thinking that, okay, everything seems to be perfectly fine, everything is good, but there are still a lot of unpeaceful, there's a lot of violence that comes from so-called positive peace. And so this is why I often find words or ideas more like justice more harmful sometimes to think about than peace, because at least the way that I think of peace means peace for everybody. It means no violence, no oppression. But for some people, no oppression looks like negative peace, like violence, like conflict. And then they become very scared of these ideas. But actually, if our so-called peace is built on the oppression of a lot of people, for me, then this is actually not peace. This is the illusion of peace. This is... Same with democracy, because we always point to Greece, you know? That's right, yeah. But you know, the democracy there was like for maybe a couple of hundred people. That's right, exactly. In ancient Greece. Yeah, yes, exactly. And the rest, they were slaves. Exactly, so... Or women. You know? Yeah, exactly. So then we have to question, we have to think, is this really democracy? Then? Yeah. Yeah, exactly. And I mean, if you ask me, in a lot of modern societies now, the illusion of democracy that we have, it's really an illusion. I mean, if you ask me in the Netherlands, do we call this a democracy? If our taxpayer money is being used for things that we don't agree to or we don't want to? Yeah, if you can prove with the numbers, you know, like polls, that people are against this policy. Exactly. To sell, like, murder weapons to Israel. Exactly. That's something most people want. You know? Exactly. But at the same time, it is happening, right? And so this is why I think that events like today or people who are within the movement, who are constantly fighting, it is very important and very necessary, because at the end of the day, we are complicit in things that we don't want to take place. Well, we are giving them the power. That's right. Rule us. Yes, yeah, exactly. And somehow, you know, yes, no, but it's true, we are. And so then thinking of or finding ways to undo this a little bit, I think. Yeah, but it's what's about important. Changing the whole perspective, about changing thinking about being stronger and dominant and blah blah blah, towards looking at your neighbor and asking, how are you? I see your point. Shift, in perspective. Yes, absolutely. It is a very large shift in perspective, and something that perhaps we need to be thinking on a larger scale. How do we create this from the community level, no? Like from the neighborhood level, from the community level. I was thinking about the smaller scale. Exactly, from a smaller scale. You live somewhere. You are in a neighborhood. That's right. You have neighbors. That's Talk right. Exactly. Exactly. And try to do something. Think of something you can do together. Exactly. Yes. Ask for help. Exactly. This is ask one of for the key help. Things, is asking for help. Yes. It's like the most beautiful thing you can do. Yes, I agree 100%, because also then when you're asking for help, you are showing people that, okay, it's okay to ask for help, actually. Yeah. Why do we need to do these things alone? We can ask for help. I mean, being able to help someone that asks for help is such a joy. It is a joy, absolutely. And I think it's a joy that most people actually feel, you know? It is, and so oftentimes, you know, people talk about the Netherlands is a very individualistic culture, blah, blah, blah. Yeah, sure. But at the same time, I think that if people have the opportunity, they would actually love to and want to be there for others. There is a lot of disconnection. Exactly. Yeah. Yeah, there certainly is. Yeah. Well, are there more things you want to say? I think so, but. I could talk for 10 hours, so yeah. I think yeah. It's nice. Well, we got so all the time in the world. Yeah. Okay. Well, let me think. What is one more thing I would like to say? I think I would love for people to be thinking about how can our everyday actions, or how can we include some of our political visions or our political ideas into our everyday actions, so that we're not, now I'm in my activist clothes and now I'm going to be doing my stuff, and then later I'm going to change out and I'm going to be now wearing my family clothes, and now I'm in my family, or now I'm going to work. Exactly, you're the same person throughout all of these, and thinking about ways that we can embody actually our values, integrate the big ideas into your everyday that's life. Right, exactly. And contextualize it also for your neighbors. That's right, exactly. Explain to them. Exactly, exactly. What it has to do with world peace. Exactly, exactly. And bring the human element back. I think this is something that's very important. Recognizing the humanity in ourselves and the humanity in other people as well. That something that capitalism or imperialism or colonialism tries to do is to separate us from our humanity. And so I think our job is to bring that back. So next time you're at the bus stop and someone is asking you for directions, for example, instead of saying, sorry, I don't know, take a second and look on the map on your phone. Yeah. We're all in this together. Yeah. And we need to be thinking in this way also. Yeah, that's my... Thank you so much. There's message. A thousand things that I really would like to say now, but I'm going to go outside in the sun and breathe. Wonderful. That's a great idea. Thank you so much. Thank this you. Was really, really enlightening. And Kaya. Again, Kaya, and from what was the organization that you were... Intifada tegen militarisme. Intifada tegen militarisme. Okay. Yeah. And you did this on the stand of Arales. Yes. Which is something completely which different. Is something else. Still. But we're working together. Yeah, okay. Thank you very much. Yeah, thank you too. And what's your name? Hans. Hans, nice to meet you, Hans. And you can, you can hear things back also. Let me take a picture. Yeah. Perfect. Okay. Thanks a lot. See you later. Thank you. Ja, we zijn op in de Rue Paris bij de eerste actieconferentie van de nieuwe vredesbeweging. En ik denk, ik ga even buiten ademen, maar dan zijn jullie hier. Hallo. Hey, hallo. Jij bent aan het fotograferen? Ja, ik loop rondjes, tenminste, probeer ik te doen. Maar ik ben een beetje bij te blijven hangen. Ja, ik had ook sterk behoefte om even buiten te zijn. Misschien toch de zon. En de lucht, misschien. Ja. Ja. Sorry, wat is de vraag aan mij? Ja, weet ik niet. Wat ik aan het doen ben. Ja, ook even frisse lucht. Ja, ja, maar jammer dat ik de deelsessies mis. Maar we zijn van de organisatie, dus dan... zijn we nu alweer aan het voorbereiden voor wat er straks allemaal gaat gebeuren. De bewegwijzeringsbeschrijving van de eerste workshop, die vond ik echt zo briljant. Oh ja? Oh, ja, dan moest je de trap af en dan de hoek om en dan de zaal door en dan ergens in een hoekje. Was ik ben benieuwd wie er allemaal beland is uiteindelijk. Ik ben nog helemaal niet beneden geweest. Oh ja, om foto's te maken. Dat ga ik nu ook doen. Oh ja, dat zou ik wel doen. En ik moet nog even ook iets afstemmen met Martijntje. Maar, nou ja, dan ga ik gewoon... Ik word een beetje nerveus voor de radio. Ja, nee, dat is ik ging nog op Jan Pronkjacht. Maar die is natuurlijk nu weer door iets anders gevangen. Ja. Oh, dat is gewoon tabak. Ja. U wilde mij iets over Tolstoy. Was u toch? Oké, ja, toen ging ik naar het toilet. Oh, shit. Nou, dat is jammer. Thank you. Je ziet er mooi uit. Ik ben een beetje overdressed. Nee hoor, ik heb ook een hele. Ja, er is niets mis met uw toestel. En dit is niet decomposing LNG. Deconning LNG. Er is in de OT301 op dit moment ook een andere conferentie aan de gang. Dat is LNG. Dat is tegen vloeibaar gas expansie, dominantie. Daar worden hele intelligente dingen gezegd en verteld over gas en hoe we daar vanaf komen. Dat vloeibare gas met name wat ook voor oorlogen zo handig is. Ik heb daar linzensoep als jij wil soep drinken. Soep. Soep, heb je soep? Linzensoep van gisteren. Oh, lekker. Ik heb warm gemaakt. Okay. Als jij wil, gaat u maar bij de keuken vragen. Dankjewel. Dat is een goede tip. Ja? Nou, je hoort het, lieve luisteraar. Er is nog linzensoep van gisteren. Nou, ik kom weer te laat aan bij meneer Pronk. Nou, ik moet nog wat tegen jou ook zeggen. Nou, dat komt wel. Je bent nog niet weg, toch? Ja, dat was de meneer. Nou loop ik eigenlijk... ik hoor dat er nog soep is van gisteren. Linzensoep van gisteren. Die was warm gemaakt, zei iemand, die vrouw, zei dat tegen mij? Ja. Ik moet even hier achter komen. Oh. Heel ingewikkeld. Maar we moeten dat blijven steunen. En ja, ik wil nog wel nog Mag ik jou wat vragen? Ja. Is het live op de radio op Pattenpoel? Nee, prima. Ik voel dat zelf wel wat gebeurd. Sorry, even. Ja, nou ja, ja, want we zijn live op de radio op Pattenpoel. Even belangrijk. Zo. En nou, wat grappig wat hier gebeurde, want er was een meneer die zag dat papiertje. Ja. En dat is van een vrijwilligersorganisatie, daar ben jij Daar zijn wij actief van. Ja? We helpen mee met deze actieconferentie, met vrijwilligerswerk. Ja, maar met heel veel. Zijn al die hapjes en zo, doen jullie dat? Ja, die worden door ons geserveerd inderdaad. We hebben niet alles ingekocht, maar we serveren wel. En maar, we bereiden en, koffie en thee. Ja, dat is en die man die las over jullie ding en die zei van ik wil geld geven, zei hij. Ja, ja, ja. Maar jij was, wij vragen helemaal niet om geld. Nee. Nee, kom maar helpen. Ja, ja. Zei jij toch eigenlijk? Nee, je kunt een donatie doen aan de nieuwe vredesbeweging die deze conferentie organiseert. Ja. Ja. Daar is het geld voor bedoeld eigenlijk. Ja. Ja. Dus daar sinds speelde ik op. Ja. Maar hij gaf dus aan van dat hij inderdaad onze organisatie wil ondersteunen. Ja, dat vind ik wel heel mooi. Ja, ja, ja. Op zich. Ja, ja. Hoop ik wel dat hij ook nog even net zo gun is naar die doos die daar staat voor de organisatie natuurlijk. Ja, ik was heel verrast dat hij... Ja. Het is een flinke donatie ook, dus het is echt van... super welkom, toch? Ja, ze zijn welkom voor onze organisatie. Ja. Maar wat is dat dan? Wat doen jullie precies? FIA is een onderdeel van een internationale vredesorganisatie. Ja. Dus Service Civil International. Wij sturen mensen uit naar het buitenland. Ja. En we organiseren projecten hier in Nederland waar buitenlandse vrijwilligers naartoe komen. Okay. En het is een samenwerking altijd, zowel in het buitenland als in Nederland, met de ideële organisaties die aan een andere wereld werken. Ja, dus je kijkt wel een beetje met wie je samenwerkt. Ja, ja, we gaan met like-minded organisaties inderdaad. Dat is een hoop gekke. Ja, ja. Dus, en we hebben kampen gehad met Milieudefensie, we hebben kampen gehad met andere actieorganisaties. Maar en wat voor dingen doen jullie dan precies? Want jullie hebben nu staan hier te vrijwilligen achter de bar. En is dat dan... Nou, dit jaar organiseren we twee projecten in Nederland. Dus één met het Limburgs landschap. Dat is een onderhoud van een natuurgebied. Dat is beheren. Is dat een specifiek gebied? Dat is in Limburg, ja. Maar in Limburg is het een specifiek gebied? Nee, een specifiek gebied in Limburg. De PL niet toevallig? De PL niet toevallig? Nee, niet de PL. Nee. Nee. Daar heb ik familie zitten. Nee. Nee, het is een ander kamp is dat we, en het ligt in het verlengde van deze conferentie. We gaan een kamp organiseren tegen onder de NATO Counter Summit te organiseren. Juist. En, dat papier las hij inderdaad. Ja. Dat was hij die op getriggerd werd. Ja, die NAVO. Ja. En wat dus, is dat precies dan? Zoals we hier doen, gaan we het kamp ondersteunen, logistiek, met serveren en bereiden van voedsel. We gaan stoelen klaarzetten, zaalbeheer, allerlei logistieke taken om die kamp te ondersteunen. En we gaan ook de demonstratie de dag daarna gaan we begeleiden met stewards, safeguarding van de demonstratie. Ja. En wanneer is dat precies? Dat kamp, de NATO summit is... Is tegelijk met die NAVO? Nee, het is daarvoor. Het is vlak ervoor. Het is er vlak ervoor. De counter summit is ook vlak daarvoor. Ja. En het kamp is daar ook nog voor om dat voor te bereiden. En om het ook inhoudelijk ook verder in te gaan op wat gebeurt er allemaal in de NATO. Ja, en om klaar te zijn voor actie als het eenmaal zover is. Ja. Als al die idioten daar zijn. Dus dat, dat is wel spannend, want ik zit je wel diep in het hol van de leeuw. Ja, we zitten in Den Haag. En, we zitten maar ook diep in het hol van, de, van het internationaal gerechtshof. Ja. Van het wereldvrede, hoe heet dat ding? Vredespaleis. Ja. Noem maar op, weet je. Er zijn die... Den Haag wordt een city... Symboliek genoeg. Ja. Het is maar net waar je op focust natuurlijk. Ja. Nee, Den Haag wordt City of Peace genoemd. Ja. Nou. En er wordt de NATO ook aangehaald van, we organiseren een NATO summit in de City of Peace. Ja. De oorlogsmachinerie gaat gewoon door en dan in Den Haag als vredestad. Zogenaamd. Oorlogspropaganda conferentie in de stad van de vrede. Ja. Nou ja, maar dan ga jij dus in Den Haag zijn rond die tijd. Ja, wij gaan in Den Haag zijn. Ik niet alleen, maar jullie. Een hele groep. Als, hele groep. Organisatie, maar ook al die andere mensen, activisten. Ja. Dat is wel heftig. Ja, het is wel heftig en het vindt plaats daarvoor, maar we kunnen ook repressie verwachten daar. Dus ja, natuurlijk. Denk maar niet dat Den Haag pas op slot gaat op de ochtend dat die idioten Nee. Den Haag zit al weken daarvoor, zijn ze al overal gaan ze dingen al, gaan ze wijken al afzetten. Ze al met scherpschutters op de daken overal, weet je wel. Ja, zo gaat het wel zijn. Wordt de vesting inderdaad. Dus, maar we gaan dus wij gaan dus niet die top organiseren, maar we gaan die top dus ondersteunen met het logistiek werk. Ja. Allerlei soorten taken om die kamp, om die top mogelijk te maken. Ja, hartstikke goed. Ja. En niks illegaals aan volgens mij, gewoon support. Ja. Dus dat. Ja, ik ga vermoedelijk toch niet in Den Haag zijn, want ik ben heel nieuwsgierig hoe het in de rest van het land gaat lopen. Je gaat dus radioverslag geven naar andere gebieden juist. Nou ja, kijk, alles en iedereen met uniformen heeft zich ingegraven in Den Haag. Dus de rest van het land, zullen wij het dan maar gaan regelen dan, dat het goed komt met ons land? Als al die idioten zich ingraven in Den Haag, doen wij de rest van het land. Wij zorgen wel dat het goed komt. Yeah. Oké, prima. Is dat? Ja. Een beetje kraken, een beetje raffinaderijen ontmantelen. Ja, maar dat is daar kun je nog even achter die deur van de trap. En dan kun je zo weer op. Oh, dat weet ik niet. Maar ja, dat wacht even hoor. Daar heb ik geen idee wat ze net zei. Ze gaan naar vredeseducatie. Ze zoekt de werkshop. Oh ja, nee. Maar op het podium was iemand die iets zei ook. Ja, dat heb ik ook niet gehoord. Maar je was mij aan het interviewen. Dus, Nee, dat doe ik nooit. Dat doe je nooit hoor. Oh. Nee, we kunnen wel best met elkaar praten hoor. Maar... Oké. Ik word niet graag beschuldigd van journalistieke intenties. Nee, oké. Maar goed. Goed dat jullie... Doe me denken dat ik voor 4 jaar in Macedonië was. 4 jaar Macedonië was? Nee, ik was in 2000 was ik in een jaar Macedonië. Ja. Country coördinator van Balkan Sunflowers. De oorlog vond plaats in Kosovo. Ja. En wanneer toen alle NGO's Kosovo in konden, qua veiligheid en qua hulpverlening, vertrok ook het hele circus van Macedonië en Albanië naar Kosovo. En bleef er niemand over. Balken van Sunflowers was een van de organisaties die wel in Macedonië bleef. Ja. En daar ook de overgebleven vluchtelingen ondersteunen. Ja. En de Roma-bevolking daar. Ja. Ja, dat is belangrijk. Dat, Nou, wil je nog meer vertellen? Nee, dat is prima zo. Gaan we weer aan het werk. Ja, ja. Nog één keer daarna, het was VIA, hè? Heet het? VIA. Maar dat is moeilijk vinden. Als ik op DuckDuckGo ga zoeken naar VIA, dan komt hij met een routebeschrijving. Is er een site? Ja, er is een site. Ja. Dan lees ik die even voor. Ja. Oh, kijk, Stichting VIA. En dat is de Nederlandse tak van Service Civil International. Ja. Vrijwilligerswerk voor vrede. Ja. VIA zendt vrijwilligers uit naar het buitenland en organiseert projecten in Nederland in samenwerking met ideële organisaties. Als een duidelijk alternatief voor het leger dat vernietigt, bouwen internationale groepen vrijwilligers juist op. Soms letterlijk, soms aan het klimaat, soms in sociaal opzicht. Door samen te leven en te werken in samenwerking met lokale initiatieven ontstaan er ook internationale vriendschapsbanden. In diverse opzichten bouwen we bruggen in plaats van muren. Het is een lekker nee allemaal. Heb jij de hele week in de keuken gestaan? En dat is dus Stichting VIA. info@stichtingvia.nl. Dankjewel. Neem deze mee. Ja, dankjewel. Jan Pronkwer uit ook verloren. Doneren, maar moet je zelf de donatiepot zoeken. in Nederland zijn. Heb je echt van goed? Het ziet er nu misschien toch uit alsof we nog even met Jan Pronk kunnen praten. Ik weet eigenlijk niet hoe dat moet. Maar nou, die zijn weer even in gesprek. Dus, ja, ondertussen is er hier nog weer een workshop bezig. Mask of Marsk. Dat klinkt als een enge film, maar dat gaat... over containers. Containers zijn nogal een destructieve kracht gebleken. Ja hoor, ja, ja, ja. Is dat ook okay? Ja, ja, heb je... Ja, je zit alleen dat achter, maar anders komt dat toch goed. Ja, maar we kunnen ook buiten of binnen of... Dat vind ik ook prima, dat ik even naar buiten ga. Ja, dat is ook okay. Ja, gewoon even lekker buiten, een beetje... Dan neem ik de koffie mee. Ja. Ja, dus we zijn nog steeds op Rue Paris, op de eerste actieconferentie van de nieuwe vredesbeweging. En ik zie, ik sta nu even buiten en ik zie allemaal mensen in een soort meditatieachtige focus. Hey. Het was heel snel vol eigenlijk. Ja, ja, ja. We zijn even te wachten op meneer Broek. Ja, dat doen we hier. Ik ga niet naar beneden. Nee, nee, nee. Oh, bankje zitten. Prima. Is dat een goed bankje voor je? Ja, oké. Doe het zittend? Ja. Waarom niet? Even proberen. Huh? Ik vind het wel rustig. Zitten. Dat is rustiger dan dat staan. Ja. Okay. Oh, kijk, en dan kan ik misschien het ding neerzetten. En dan is het een beetje lam. Wie luistert er naar jouw radio? Weet ik niet. Huh? Weet ik niet. Wat zeg je? Weet ik niet. Is het er Amsterdam? Ja. Oh, dus mensen in Amsterdam, dat is het bereik? Nee hoor, nee. Het is, vroeger was het alleen maar FM. Het is Radio Pattenboer, een oude zender uit kraaktijd nog. Hè, toen je nog naar de radio moest luisteren om te weten waar de ME was. Ja, ja, ja. En nu is dat een beetje anders, maar we zijn er. En we hebben geen FM meer, want dat kan niet. Het is te duur. Maar, ja. Ook illegaal. Dus je kunt beluisterd worden via internet? Via internet. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Dan zeg je gewoon... Ja, en het is live dus, want ja, dat kan tegenwoordig. Dit is live? Ja. Oké, okay, dan even wachten. En heb je al eerder wat gedaan? Dit is, ja, ik heb... Je hebt alles uitgezonden. Iets van mij ook. Of dat niet? Ik weet niet of ik nou... Ik heb echt een neiging om u te zeggen. Ja, je. Je mag het, hè? Ja. Jouw hele speech ook, ja, absoluut. Ik was blij verrast. Hoe komt dat dat je dan...

meneer. Hallo. Ik heb begrepen dat u alles heeft opgenomen over de speech van Tronk. Jan Tronk. Tronk, ja. Precies. Sorry. Ja, die naam hoor je iets te veel. Dus. Maar ik dacht, het is zo ongelooflijk heldere, duidelijke en enthousiasmerende toon. Ja. En toen zei weet ik wel wat ik nog moet willen zeggen. Ik kan er ook een boekje van maken. Ik sta illegaal te roken. Ja, dat mag niet mij niet. Ja, moeten we even snel dus? Hoe gaan we daaruit? Ja, het mag niet op het terrein. Oké. Maar ik vind het een leuk idee. Wat vind je van? Hij zei van ja, het is ook een beetje. Ja. Een titel of zo te denken, een nieuwe tien geboden, twee keer. Ja. Voorkomen en alles. En ik dacht nog van, toen hij 10 geboden, ik denk, en toen ging hij de eerste doen. Ik denk, nou gaat hij komen. Eén, gij zult niet doden, dacht ik. Gij zult niet doden, gij zult niet stelen. Ja. Ook toch, stelen zo. Ja. Gij zult niet liegen. Nou, dat is een doel waar we heel erg mee komen. Maar die zitten er allemaal in, volgens mij, hoor. Ja, behalve die van dat overspel. Dat is een heel succes. Nee, maar precies, maar deze drie. Zijn pakje heeft het zo goed doordacht. En een klein boekje wat. Stel het aan hem voor. Toen zei hij: als ik ga schrijven, dan wordt het dan en dat doe ik dat degene tegen als en dan natuurlijk in overleg met de vier organisaties. En in overleg, kijk, hij moet wel akkoord. Ja. Ik heb het verteld op de radio, je mag het luisteren. Maar ik heb het alleen in het begin nog wel eens verteld. Ik was bij de Nieuwe Dolomina's. Radio Patapoe. De Nieuwe Dolomina's. Als dingen gedaan. Ja, leuk. En niet alleen maar vrouwen. Eigen vrouwen. Dat is ook wel aardig op mannen, ja. Ja, dus te gek. En toen ging ik naar, toen waren er al wat trommels. En toen ging ik naar de buren, dat waren Palestijnse mensen die hadden het ook gezien. Ja. En die waren er ook. En toen waren die trommels en feesten, dansen, filmen. En Paul naast die hele boze Palestijnse. Ja, die zijn op een gegeven moment hadden die sociale show niet. Wat is trommel? Wat is dit? Ja, dat is echt gebeurd. En dat is. En toen? Toen is er gewoon vol Palestina gemaakt. Oh, er zijn heel veel, andere mensen. Het is really close. Want er was niet helemaal de intentie van deze vredesmars. Ja, dat is, nou ja, het was geen vredesmars, het was gewoon een maar er was toen iemand die ging mij uitleggen dat deze mensen probeerden de issue te versmallen door er iets anders bij te trekken. En dat vind ik jammer, dat je dat is namelijk geen goed. Nee, dat is, kijk, als dat best aanvullend kon zijn, zijn er heel veel vrouwen in Nederland. Het is te gevoelig, ik ga hier niet over discussiëren. Nee, u gaat niet, ik was heel gevoelig. Ja, precies, nee, het is echt heel lastig. En heel ingewikkeld. Ja. Maar goed, ik was goed bij aan elkaar luisteren. Ja, precies, nou, dat vind ik. En wat ik ook wel vind, is dat je ook kunt inleven in het perspectief van anderen. Want ik zeg wel eens meer van, hoe had je dit vader? Hij is de vijand, dan zeg ik wel, ik ben de vijand. Vanuit het perspectief van een ander. valt niet mee om je in het perspectief van een ander te verplaatsen. Nou, en het zijn ook allemaal niet zo, het is allemaal niet zo zwart-wit. Het is allemaal, het zijn heel veel grijze en heel veel gekleurde gebieden. Ja, ja. Maar ik vind wel. En er zijn gewoon gradaties in. Gradaties in. Zeker. En ik moet zeggen, ik ben niet helemaal. Als we de wereld willen redden, dan moeten we beginnen met de meest gemarginaliseerde. Nou, precies. En sommigen hebben het al helemaal niet over. Ik vind het al niet goed. Aandacht voor de toekomstige generatie. Die moeten wel kunnen komen. Ja. Maar ik heb nu ook op zich gepraat met de. Ja. Maar het zou toch mooi zijn als het. Dat zijn ze voor mij. Maar hoe doen we dat? Ja, weet ik niet. Ik heb het opgenomen. Het wordt allemaal gewoon altijd gecommuniceerd. Alles. Ja? Je kan het downloaden. Ja. Morgen staat het daar. Oké, maar wie zou het kunnen uitschrijven? Iemand van wie dit georganiseerd heeft. Nou, ik ga dat niet doen. Nee, ik zat te denken van ik kan de AI er tegenaan gooien. Ja, maar dat gaat niet doen. Nee, u niet? Nee. Maar de organisatie? Iemand, ik weet het niet. Er is vast wel iemand die dat kan doen. Ik ken wel mensen die ondertitels maken. Ja, maar ja, precies. Maar ik heb. Want dat is een uurtje of zo? Nee, twee uurtjes. Nee, is het twee uur? Ja, ik heb heeft u vaak twee uur gepraat? Nee, maar om een tekst, uitgesproken tekst. Ik heb het met interviews wel gedaan. Ja. Ja, dat is twee keer zo lang, of drie keer, want je moet het goed verstaan, heb ik het goed gehoord, je luistert terug. Maar goed, tekst is er. Ja. Ik zal eens vragen wie de organisatie is en of die dat kunnen doen. Ja. En die moeten dan weer de link leggen met Jan Pronk. Ja. Die moet het willen natuurlijk, maar het is opgenomen. Ja, het is opgenomen. En, als alles goed gaat, dan staat het morgen of zo staat het op het archief. En kan ik hier een foto van maken? Ja hoor. Kijk, daar ben ik dan weer niet zo heel erg. Ik probeer up-to-date te blijven, maar. Ja, dit is mijn archief waar al mijn nummers zo staan. En dat is een beetje een dynamische website. Mooi bij deze tijd, hè? Toch? Maar ik heb het allemaal zelf getypt. Even kijken, ik moet maar even goed in beeld komen. Dan kan het altijd even uitvergroten. Nou, dat gaat lukken. Ja. Succes. Ja, oké. Nou, en misschien gaat iemand dit wel voorlezen op de radio. Wie weet. Want bij de NRC. Ik ben dan weer van het geluid. Ja, precies. Maar kijk, het tekst kan. tot geluid veranderen. In tekst. Kan, dat kan. Kan alle kanten. Succes. Ja, ja, dankjewel. Zo, nou, hallo lieve luisteraar. Dat was een enerverende toestand. We zijn in Rue Paré en daar is de eerste actieconferentie van de Nieuwe Vredesbeweging. En er zijn allerlei mensen die gesproken hebben. Er zijn nu allemaal workshops aan de gang. En als je meer met andere dingen bezig wilt zijn, zoals LNG, vloeibaar gas, dan kun je naar de OT301, waar een conferentie aan de gang is. En hier in Rue Paré gaat het over vrede. En ik ben een beetje buiten adem. Thank you.

Pas op. Het staat heel gevaarlijk, hè? Sorry? Ja, ik weet het. Het is wel gevaarlijk. Mag ik jou nog wat vragen? Shit. Ja, het is Amsterdamse vrije radio, al sinds, weet ik veel, ja. 80e jaren, toen je nog radio moest luisteren om te horen waar de ME was. Maar ja. Dat is niet meer, dus nu doen we wat anders. En ik hoor, jij vertelde net iets over een soort museum of tentoonstelling. Het is een Brusselse professor, Anne Morelli, die een boek heeft geschreven, de 10 elementaire principes van oorlogspropaganda. Die is oorlogspropaganda? Ja. Het gaat puur om propaganda. Ja. Het verhaal. Maar het gaat dus over hoe je je daartegen kan verzetten natuurlijk. Ja. En het International War Heritage Institute, dat is eigenlijk een overkoepeling van de 7 Belgische oorlogsmusea, heeft dit op basis van dat boek een tentoonstelling gemaakt die kan uitgeleend worden. En die zelfs gratis wordt getransporteerd naar zij die het wensen. Dus ik kom uit West-Vlaanderen en ik ben van plan van die tentoonstelling te organiseren ergens in West-Vlaanderen, maar bij voorkeur met andere organisaties, scholen, bibliotheken. Ik hoor nu net dat er in de buurt van Ieper een Peace Village is, waar ze daarvoor zouden openstaan. Dus ik ben van plan om contact te zoeken met die Peace Village, om daar die tentoonstelling te organiseren. Nee, maar dat lijkt me wel belangwekkende tentoonstelling. Ja, het is een... Dus dat zijn 10 principes en als je die toepast op de werkelijkheid van vandaag, dan herken je dat er perfect in. Ja. Hoewel die 10 principes al opgesteld zijn 100 jaar geleden, de tijden van de Eerste Wereldoorlog. Maar nu komen ze weer perfect tot uiting. Het is een techniek. Er zijn nieuwe middelen, maar de techniek is hetzelfde. Ik voel mij een beetje een roepende in de woestijn, want als je dat verhaal vertelt, dan voel je je heel alleen. Maar ik denk dat er veel meer mensen zich niet durven uitspreken. En misschien dat door dergelijke initiatieven, dat er weer een soort vredesbeweging zal ontstaan. Ik hoop het. Nou ja, ik geloof wel dat er ernstige behoefte is aan een ander verhaal dan de oorlogspropaganda. Ja. Over ons uitgestort krijgen langs alle kanalen die we denken. Ik nam daarnet deel aan een workshop over oorlogspropaganda en daar zeiden we, je moet naar de social media luisteren of je moet... Maar in de reguliere media worden die altijd voorgesteld als fake news, maar op de social media, op de andere kanalen, worden er ook veel waarheden verteld die niet in de reguliere media aan bod komen. Ja, ik heb ernstig behoefte aan de bril van die 10 principes van de oorlogspropaganda om meer nieuws te kunnen gaan kijken. Ja. Ja. Maar ik vind het wel mooi. Het is wel tricky als je dan met Ik begrijp het zelf niet goed, want dat zijn hele enge, het is een overkoepelend instituut van de oorlogsmusea die blijkbaar medewerkers gevonden hebben die de tentoonstelling maken, want die gaat in tegen de filosofie van het militarisme. Ja, precies. Want oorlogsmusea zijn toch in mijn bevooroordeelde blik, bastionen van... Die verheerlijken vooral het heldendom van... Maar ze verheerlijken vooral het heldendom van de vorige oorlog. Maar ze zijn nooit bezig met de huidige oorlog. Ja. Dat vind ik. Het gaat altijd om de voorlaatste oorlog, niet om over de laatste. Ja. Dat is echt te lelijk om er iets positiefs van te maken. Daar kan je geen verhaal van maken van wat er nu allemaal gebeurt. Daar kan je nooit... Ik begrijp niet hoe mensen daar... Maar als je alleen maar... een boodschap van angst voor Rusland uitdraagt. Ja, hoe kan je dan een ander verhaal... of hoe kan je dan nadenken over een andere oplossing dan oorlog? Nou ja, kijk, wat je ziet gebeuren is dat er propaganda op propaganda op propaganda reageert. En dat is gewoon een soort snelkooppan. En het gaat helemaal... Het spuit alle kanten op met die propaganda. Maar wat we nu horen op de reguliere media is één boodschap. Er is gewoon geen enige boodschap is openheid voor meer wapens voor hebben, want we willen vrede. Ja. Met wapens is nog nooit vrede gemaakt. Ja, dat zei ik ook. Met woorden maak je vrede. Ja. Maar telkens opnieuw vallen volkeren in diezelfde val. Ja. Ik weet het. Het is angstmennerij. Ik denk dat iemand als Trump is gewoon een dirigent die met zijn stokje staat en die gewoon maar dingen uitprobeert en gewoon niet meer wegkomt. Ja. Vijf jaar geleden hebben wij in de Westhoek, waar de Eerste Wereldoorlog lelijk huis gehouden heeft, heeft men een soort alternatieve vredeswaken georganiseerd. Waarbij men het thema vrede wijder zag dan simpel het ontbreken van oorlog. Maar ik heb de indruk nu dat men dit allemaal vergeten is. Zelfs die organisatoren van de vredeswagen, die hoor ik niet. Ik vind het jammer. Ofwel durft men zich niet uitspreken, omdat het tiende principe van de oorlogspropaganda is: als je niet onze boodschap verkondigt, ben je een verrader. Ja. Dus ik denk dat voor een groot stuk meespeelt. Bush, you're either with us or you're against us. Ja. Dus ik hoop dat we met kleine stappen, bijvoorbeeld nu in de Westhoek, hebben we binnenkort ook een vredesbijeenkomst van mensen die ook begaan zijn met het huidige militarisme, en ik hoop dat daar iets uit voortkomt, dat we misschien samen door middel van die tentoonstelling iets kunnen verwezenlijken. Ja. Het is gewoon, ik wil gewoon dat het overheersende narratief concurrentie krijgt van andere narratieven. Ja. Ik ben ook een... geen fan van Poetin en van autoritaire regimes. Maar is oorlog de manier om hen tot andere gedachten te brengen? Ik heb er nooit aan... Nee, het is olie op het vuur. Ja. Dus... Ja. Maar ik ben heel blij dat ik hier naartoe gekomen ben. Ik ook. Zelfs niemand uit mijn omgeving weet het. Dus, het geeft mij wel energie om erin verder te gaan. Want ik voel me echt als een roepende in de woestijn in Vlaanderen. Ja. En hier zie je veel medestanders. En ja, ik ben blij dat ik de lange reis vanuit België naar hier gemaakt heb. Nou, neem de boodschap mee dat het kan. We kunnen met z'n allen gewoon bij elkaar komen en echte plannen maken. Ja. En hopelijk met de weinige Belgen die hier zijn, kunnen we ook iets losmaken in België. Ik heb nu kennis gemaakt met Ludo de Brabander van Vrede VZ2 en er is ook Pax Christi, maar daar hoor ik bitter weinig over. Ja. En ik hoop dat we met een paar Belgen die hier zijn misschien een begin van een nieuwe vredesbeweging in België gaan kunnen maken. En ik zou even met die mensen van FIA praten. Die staan daar achter de bar. Ja. Dat is ook een organisatie die faciliteert eigenlijk bijeenkomsten zoals dit. Echt in logistiek en verder. Ja. En die doen dat gewoon omdat ze willen helpen. Ja. Om bijvoorbeeld de marketing te... Nee, niet marketing. Nee. Gewoon echt helpen. Ja. Concreet hier achter de bar zorgen dat er koffie is. Helpen met... De vraag is of dat die naar België zullen komen. Ja, die hebben internationaal. Ah, ja, dat is iets internationaal. Ja. Ja, misschien zou eens. Ja, dat zijn voor je mensen. Ja. Als je iets gaat organiseren, dan heb je enorm veel. Ja. Voor de ondersteuning. Oké. Okay. De tentoonstelling. Hoe heet die nou eigenlijk? De 10 elementaire principes van oorlogspropaganda. Dus eigenlijk worden die principes ontkracht in dat boek. Dus een belangrijk principe is bijvoorbeeld, onze zaak is heilig. En de andere is de duivel. Ja, dat hebben we ook gezien. Hè. In het begin van de oorlog, Poetin, dat was een halve haren, ik weet niet wat... Ja, en het is ook, dat varieert ook steeds, hè, wie de ander dan is. Hè? Want het is, soms zijn het buitenlanders, soms zijn het Russen, soms zijn het Indiërs. Want hier in Nederland zijn de Oekraïense mannen de duivel, want die zijn gevlucht. Ze moeten hun land verdedigen. Ja, zo kan je iedereen kapot maken, weet je wel. Ja, het is geen kwestie van partij kiezen in een conflict. De vraag is de manier om het conflict op te lossen, de goede manier? Ik denk dat ik ga nog eens even heel rustig luisteren naar wat Jan Pronk allemaal gezegd heeft. Pronk, ja. Dat was echt... Ik heb al zijn 20 principes genoteerd. Ja, je hebt ze al genoteerd. Ja. Nou, er was wel iemand die wou er een boekje van gaan maken. Ja. Dus daar hoor nog meer van. Ja. En van de 10 principes van oorlogspropaganda. Ja. Want u moet ook hierheen komen dan denk ik. Ja, die tentoonstelling bestaat in een Nederlands-Engelse versie, dacht ik. Dus die zou perfect hierheen kunnen komen. Maar als die organisatie dat toelaat natuurlijk. Want het is een Belgische federale organisatie. Maar ik hoop echt dat ik in de herfst die tentoonstelling zou kunnen organiseren. En liefst natuurlijk met... En dat is in Gent? Nog verder, in Brugge. De provincie West-Vlaanderen. De meest westelijke provincie. In Brugge, de stad Brugge? Ja. Maar daar kom ik wel. Misschien kunnen we ze daar organiseren. Ofwel in Ieper. Ieper heeft een hele geschiedenis, hè, als martelaarstad. Maar daar verheerlijken ze vooral het heldendom van de soldaten. En ik heb een andere... En dan sta je bij die velden met al die kruisen en dan zeggen mensen van wauw, die zijn voor hun land gestorven. Ja. We hebben in Diksmuiden hebben we ook... Ze zijn voor de wapenindustrie gestorven. In Diksmuiden hebben wij ook de IJzertoren. Die ken je misschien. Een hele hoge toren die opgericht is na de Eerste Wereldoorlog. En een van de slogans was nooit meer oorlog. Maar dat is mijn... Dus dat is eigenlijk een symbool voor de nationalistische beweging in Vlaanderen. Ik denk dat nu zijn het vooral de nationalistische partijen die achter de oorlog aanzitten. Dus ik denk dat ze die slogan nooit meer oorlog onder de mat hebben geveegd. Ja. Ik ben een beetje op, eigenlijk. Ja. Ik weet niet meer zo goed wat ik nou... zijn er nog dingen die jij wil zeggen? Nee, ik ga straks eten met een aantal mensen en ik hoop dat ik daar nog een aantal interessante contacten kan leggen. In de OT301? In de Overtoom? Ja. Ga je daar ook heen? Ja. Ik denk het wel. Ja. Dan kunnen we... Daar was vandaag een conferentie ook. Ja. Over vloeibaar gas en de industrie daaromheen. Ja. Alles hier. Oké. Dus, maar heel erg bedankt. En succes met het... Mijn naam is Piet Glorieux. Piet? Hoe? Piet Glorieux. Glorieux. Dat betekent... Met een X of zonder een X? X, met een X. Ja. Glorieus. Ja, ik heb mijn naam niet zelf gekozen. Hè, ja. Ja. Ja, dankjewel. Okay. Ik ben Hans van Radio Paterpoel. En ik vond het mooi aan te ontmoeten. Kennis maken. Ik hoop dat ik je nog tegenkom. Ik zal... Is het een internetradio? Ja, het is nu live op de radio ook. Dat had ik misschien niet gezegd, maar het is wel zo. Ja. En alles wordt gearchiveerd, dus dan kan je terugluisteren. Oké, bedankt. Ik ga nog eens met die mensen voor via. Ja. Dankjewel. where she just looking for. She's got a good first. Fair enough, fair enough. Well, I can only dream of us. Yeah. Enjoy the food. Hier een beetje afgelopen, het is nog wel heel gezellig. Gaat hij naar buiten? Ja? Gaat hij naar buiten? Ja? Hallo. Wat zeg je, Doug? Stoelen, toch? Ja, klopt, ja. Oh nee, was een mooie bijdrage van jou in die groep net. Daar was ik het wel mee eens. En wij willen natuurlijk ook opdringen, maar we willen gewoon wel dat... Ik ben echt ingewikkeld. Zo, is dat lekker te lachen hier van de andere kant. Ja, Radio Pattenpoel, we zijn live vandaag. Ja, live? Ja. Binnen het krantje. Die heb ik al. Stop de oorlog. Die is al heel oud. Ja, september 24. We kunnen binnenstaan, dus we staan buiten. Ja, dat krijg je ervan. Ja. Ja, dat kunnen we even niet hebben hoor. Ja, lieve luisteraar, het is hier afgelopen in de Rue Paré. En het stort een beetje in elkaar. En dus, er is zometeen nog een nagebeuren. En het zou best kunnen dat daar ook nog een stukje Pattenpoel vandaan komt. Ja, we weten nog niet hoe laat en wanneer. Maar dat gaat wel gebeuren, dus blijf lekker luisteren naar Radio Pattenpoel. Er komt altijd meer, maar je weet nooit wanneer.